Most megyek a felétek. Még nem, most megyek, indul. Nem mondtad. Hát, hát itt nem megyek, ott vagyok. ott vagyok minden én. Gyalog vagyok. Mondom, hogy... Na mindegy, a kanyom húz az időmet. Most én itt vagyok már, ahogy hívják, az állatorvosnál.